Mokstvo vārā lieca, nepreceptu rīcinieca. Sievā būs tev tīri braša, bērni nebūs tava paša. Sievā būs tev tīri braša, bērni nebūs tava paša. Tikko saturs trūdēs vakars, sit pie lodziņ jau viens makars. Šī to tūliņ ielaiž iekšā, logam aizslāj deķi priekšā. Šī to tūliņ ielaiž iekšā, logam aizslāj deķi priekšā. Vai zini, draugs, kas notiek iekšā, ja ir logam deķis priekšā? Seši mazi bundzenieki manā paša istabā. Seši mazi bundzenieki manā paša istabā. Visi seši salīduši ir zem sēgas gultiņā. Visi seši salīduši ir zem sēgas gultiņā. Četri, seši mazi bundzenieki aizjāja prom.